حدیث 1450 به حدیث داد مدیار بتن کانه چوازی که ابو بکر خدیج رازی بتن یه بسرمان بود. عن عمار رضی الله عنه قال کسی عماری خدیج رازی بتن یا گوتی رأیت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر بيشت من البيغمبري خده دي صلاة خده لابن هندي بصرمان الجل هشكز بون بينش عبد بون دجنك بون وأبو بكر بون.